อาทิตย์นี้เป็นวันหยุดต่างคนต่างจะกลับภูมิลำเนาหรือกับที่ทำการงานเดินทางตรงนี้กลับไปแม้วันนี้คุณพ่อจึงนัดประชุมผู้ธรรมะในเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในภาษิตทำไมจึงพึ่งตัวเองคำว่าพึ่งตัวนี้เป็นเครื่องสำคัญแม้แต่เราจะตกน้ำตกท่าลอยแพจะมีไม้ก้อนหนึ่งเราก็ต้องเกาะพึ่งมันไปในชีวิตของมนุษย์ที่นี้เปรียบทั้งโลกทีแรกเราก็พึ่งบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาจนเติบโตให้การศึกษาเล่าเรียนจบแล้วแต่วาสนาบารมีแต่ละคนถึงขั้นสูงทั้งโลกนั่นก็เรียกว่าเป็นวิชาของทั้งโลกทั้งธรรมเรียกว่าอวิชชาส่วนทั้งธรรมนั้นถ้าเรามาปฏิบัติประพฤติต้องพึ่งตัวเองก็ต้องอาศัยดูตัวเองคำว่าดูตัวเองนี่ก็หมายความให้เอาสติกำหนดควบคุมความรู้สึกเพราะว่ารู้สึกนั้นเป็นอัตตาเป็นอวิชชาเลยบอดของจิตฉะนั้นพระพุทธองค์ได้กล่าวว่าจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาก็เอาสติควบคุมความรู้สึกพอรู้สึกนั้นแหละมันเป็นจิตวิญญาณแต่รวมแล้วเราเกิดมาจากท้องบิดามารดาเราก็พบขันธ์ห้ามาแล้วขันธ์ห้าก็มีอยู่ห้ากองมาเป็นลูกออกมาแล้วแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาในรูปนามนั่นเองเวทนาคือความหิวผู้จับหมายเอาความหิวได้ออกมาก็ต้องหิวแล้วร้องแล้วกินนมน้ำแล้วดื่มน้ำเข้าไปเพราะร่างกายของเรานี้เป็นธาตุน้ำก็กลุ่มเป็นลูกออกมาก็ตั้งให้การศึกษาเติบโตมาเลี้ยงดูมาเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองเพราะว่าการคบชันหรือการกินนี่ความเวทนามันเกิดจากการหิวความหิวเป็นโรคอันยิ่งตั้งแต่เกิดมาดังนั้นเราจึงมาปฏิบัตินี้ทางพุทธศาสนาจึงให้ดูตัวเองพอมีรูปมามันก็ต้องมีอายตนะหกมีตามีหูมีจมูกมีปากมีกายมีใจอายตนะเก้าดวงนั้นกายใจพอเราลืมตาขึ้นเห็นโลกแล้ว เสียงก็ได้ยินเข้าไปสู่จิตวิญญาณยังทำอะไรไม่ได้จิตตอนนั้นกำลังเป็นประพัดสอนอยู่มันน้ำในตึกใสสะอาดแต่มีเยื่อใยอยู่อนุสัยอยู่เขาเรียกอนุสัยก่อนที่ปฏิสนธิเขาเรียกว่าญาณสัมปยุตปฏิสนธิอันนี้มีกำเนิดเกิดมาและมีมาแต่อดีตและสร้างสมมาในอดีตญาณสัมปยุตปฏิสนธินั่นคือว่าผู้มีปัญญาปฏิสนธิมาหายากคนนั้นต้องอาศัยบุญบารมีหรือสะสมมาในอดีตเป็นฤาษีมาเป็นเนกขัมมะบารมีอะไรต่างๆสะสมกันมาจึงได้มาบวชถ้าได้มาปฏิบัติก็สามารถจะบรรลุธรรมเพราะมีญาณสัมปยุตติดตัวมาการศึกษาเราเรียนก็เก่งแต่ที่นี้ว่ามันจะแยกไปทางไหนบางคนเรียนจบใจดีดกเขียนจบร้องก้าวอภิธรรมเอาวินัยเรียนใจดีดกมาจบใจดีดกแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็เอาตัวไม่ลงอย่างโบราณเขาว่าความรู้ตัวหัวตัวไม่ลงนี่ต้องปฏิบัติเห็นนั้นพุทธองค์ก็มีในมรรคแปดมรรคแปดนั่นคือย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาเรามาในคำว่าบารมีศีลคือปกติคำว่าปกตินี้ต้องใช้สติคือสติเป็นปกติแล้วก็ฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาคือสตินั้นจนกระทั่งสติสมบูรณ์เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งในตัวเรารู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดังนั้นพุทธองค์จึงบอกว่าอาจารย์ตโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้พูดทั้งฝ่ายธรรมะพึ่งตนอย่างไรมีสองประการหนึ่งต้องฝึกสติควบคุมความรู้สึกสองพิจารณากายกตาสติโอปนานิโกน้อมเข้ามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานให้ในอารมณ์พิจารณาถึงสัจธรรมคือความจริงเมื่อพุ่งสร้างมาก็ต้องให้พิจารณากรรมฐานเดิมเกขาโลมานาคาสันธาตาจบสิ่งเหล่านี้มันมาได้อย่างไรมันดีหรือไม่ดีอันนี้มีกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์แต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยจะสนใจในกรรมฐานดวงละในการศึกษาไปทางปริยัติเอาความปริญญาเอาต่างๆไปทำมาหากินทั้งนั้นทางโลก พื่อประกอบอาชีพเพื่อได้เงินมาเพื่อประจัยชีวิตปัจจัยสี่ก็มีอยู่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนั่นเองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ฉะนั้นพุทธองค์ยังให้ว่าพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็พึ่งใช้สมาธิควบคุมความรู้สึกเพราะความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอวิชชากระทบทางตามันรู้นะพอใจไม่พอใจกระทบเสียงทางหูเอาละเข้าไปแล้วแล้วมันมีเจตสิกตัวปรุงแต่งจิตตัวนี้สำคัญตัวสมมุติปรุงแต่งมีเขามีเรามีของกูตัวกูเจียปาทะถ้าไม่วุ่นวายในจิตใจของคนสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านบางคนเขาทางโลกเขาเรียกโลกประสาทคิดมากเป็นคนคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเราไม่สาวหาเหตุว่าเหตุนั้นมาจากอะไรเหตุมาจากความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกเป็นอัตตาตัวอวิชชาการจะมาทำบุญหรือการจะมาทำอะไรเนี่ยมันยอมเหมือนกันผู้รู้สึกมันยอมเป็นประเพณีเป็นฝ่ายกุศลมาทำบุญแล้วก็กลับบ้านอย่างวันสงกรานต์เนี่ยปีหนึ่งของสงกรานต์ประเพณีมันก็เป็นกตัญญูเหมือนกันเป็นฝ่ายคารวะนิสัยความรบบิดามารดาผู้มีอายุสนองบุญคุณให้โบนให้ถิ่นอันนี้ประเพณีทีนี้เขามาคนให้ให้ก่อนในศีลรับฟังนบน้อมรอบรับเอาไปนี่อันนี้ก็เรียกว่าปริยัติแต่ไปแล้วมันไม่เอาไปด้วยเอาไปคบคิดพิจารณาก็คือว่าได้ศีลได้ก่อนแล้วไม่ใช่ศีลไม่อยู่ในตัวเราพูดง่ายๆคือศีลห้าศีลห้านี่บัญญัติมาคือว่ามีปานาอาทินนากามเมมุสาสุมาห้าข้ออันนี้ปริยัแต่ปรมัตถ์เขาจะบอกว่าสองขาสองแขนและหัวที่สามอันนี้ภาคปฏิบัติถ้าเรามีสติปกติจะเริ่มสมาธิวิปัสสนาเริ่มสติสมาธิทุกริยาบทพิจารณากายเราอันนี้ภาคปฏิบัติสังรวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยสังรวมสังวรควบคุมทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากการกินกับทั้งรวมการดูอย่างนั้นการเดินบาทครูเจ้าเพื่อหมายพ่อแค่สามวาระนะใช้หางตาสำเรืองแลซ้ายแลขวาให้มองเจอเปิดเปิงไปอย่างนั้นมันไม่ใช่มองว่าจิตมันยังดื้อมันยังไม่ถูกควบคุมถ้าจิตมันหมดแล้วมันก็ไม่จำเป็นอะไรเขาเห็นแล้วในการรู้ตัวองค์บอกให้ควบคุมความรู้สึก ความรู้สึกในมันเป็นขันธมารเป็นหน้าตากระทบไม่ได้ทั้งโลกทั้งโกรธโกรธเรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรฆ่าเหยียดกันอะไรต่างๆก็ตัวรู้สึกนั่นแหละทีนี้เราจะถามว่าตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเคยถามเมื่อกี้บางคนเคยถามว่ามึงหาตัวเจอยังหาทำไมหาตัวไม่เจอในวันนี้จะชี้แจงว่าตัวเราหมดนี่รู้ไปที่ไหนที่จะรู้หมดนั่นแหละคือตัวเราเคยสอนแนะนำไปก่อนๆเนี่ยแหละก่อนอาบน้ำของน้ำอะไรให้รูปตัวบนความรู้สึกบ่อยๆรดน้ำลงหัวไปแล้วก็ความรู้สึกเย็นนะก็รู้สึกนั่นแหละเห็นแล้วถ้าเราทำลายความรู้สึกได้ก็ทำลายอัตตาเห็นแล้วผู้เจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ทำลายความรู้สึกพาพินาศกพาสาวกทั้งหลายที่รวมรับไปต้องก็ทำลายแนวเดียวกันเดินตามอริยมรรคองค์แปดตามสิ่งสมาธิปัญญาก็ทำลายแต่คนเราดูไม่ออกที่ต่ำดูไปเห็นที่สูงเห็นภายนอกก็เหมือนกันดูพระนั่งยืนนอนกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันเลยว่าอะไรทั้งนั้นแหละสมัยพุทธกาลก็มีในไตรปิฎกพระสารีบุตรกระโดดโลดเต้นยังกะลิงแต่จิตท่านสะอาดแล้วสว่างสงบแล้วพระสุทินก็เหมือนกันพูดจาหยาบคายไอ้ถอยไอ้ถอยอันนี้จะดูภายนอกภายในเขาไม่มีอะไรเหตุนั้นคนที่ร้อนเหนือกว่าเขาอ่านออกบางคนเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ดูมาทั้งโลกก็เรียกว่ารู้ว่าละจิตเขาอ่านอิริยาบถแม้สายตาเขาก็มองแม้แต่ทำการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเขาก็ดูเพราะว่าเขาฝึกเขามาเขารู้แสดงอาการอะไรต่างๆเขารู้หมดบางครั้งเขาไม่พูดถ้าพูดเขาก็โกรธนะก็เลยไม่พูดซะดีกว่ารู้แล้วก็เลิกละกันไปจ้ะให้เป็นกรรมของเธอไปบางคนพอจะชี้แนะแล้วก็ชี้แนะให้ดึงให้จูงให้เขาก็ยอมไอ้ตัวนี้ไปง่ายจูงง่ายชี้แนะให้ง่ายแนะนำอะไรต่างๆเขาอ่านออกไม่งั้นเขาจะควบคุมดูแลได้เลยแล้วก็จะมีเขาจะมีญาณเขามีสามญาณบุพเพสันนิวายาที่ถือว่าสารโลกเกิดจากกรรมถือเป็นกรรมเป็นหลักสตังกายานรู้การข้างหน้าแล้วก็จะอาสวะขยายานอาสวะขยายานนี่มันต้องอาศัยปัญญารู้แจ้งแล้ว ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายหมดละหมดไม่มีคิดนึกปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกมีแต่กิริยาเป็นอาการว่างเปล่าเขาจะมองโลกนี้ไม่มีมนุษย์หรอกมนุษย์คนเป็นสิ่งสมมุติหมดทุกอย่างโลกนี้สมมุติหมดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเขาจะไปทำอะไรหลอกใครนี่ปัญญามันเห็นไม่หลอกหลอกไปให้หัวหมอดูหูดวงเขาไม่เอาเขายังหลอกโยมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ปัญญาของจริงเขาไม่หลอกฉะนั้นเขาจึงผ่านออกหมดเลยถึงแล้วไม่ถึงเขารู้กันไม่ต้องไปหากันเดินหากันหรอกต่างคนต่างอยู่ก็เจอกันเองนะในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสภาวธรรมถึงกันเหมือนเรามาคุยกันเนี่ยเหมือนคนละดาเหมือนกันไม่ต้องไปหากันหรอกนั่นเขาเรียกว่าญาณสัมปยุตมันไปอยู่กันเราไม่ต้องการอะไรเราอยู่เฉยๆของเราผู้ท่านล่วงลับมาท่านมีญาณท่านเข้ามาปรากฏให้เห็นแม้แต่จะเป็นร้อยปีพันปีไปแล้วแล้วแต่ท่านเข้ามาปรากฏให้เห็นมันชี้แนะเราให้เราช่วยคิดกู้ศาสนาต่อไปมีไม่ใช่ไม่มีไม่แย่พูดพร่ำเพื่อพูดออกไปเป็นสัจธรรมจริงสมมติกว่าจริงเราต้องอาศัยสมมตินั้นเข้าไปสู่ปรมัตถ์ไม่ใช่จิตว่างแล้วทำว่างหมดแล้วจะไม่นั่งเป็นตอตะโพอยู่มันก็ไม่ถูกถ้าศาสนาก็ไม่ถึงเราทุกวันนี้แต่พูดถูกการถูกเวลารู้จักการรู้จักเวลารู้จักอัตรารู้จักตนสมควรว่าตรงนี้จะพูดทำอย่างไรไปที่ตรงนั้นสมควรจะปรับสภาพอย่างไรปัญญาก็จะมองออกมาควรไปหรือไม่ไปเห็นแล้วก็ฟังทุกอย่างคิดอย่างกูวันนี้เนี่ยที่จริงพวกเรามาบวชกับเป็นหลายชีวิตปัญหาทั้งหมดน่าจะเห็นแต่ไม่เห็นหลวงพ่อเคยอธิบายให้เข้าใจชี้แนะยังไม่เข้าใจเลยมันก็น่าเห็นใจมันแหละตัวรู้คือมันบังจริงๆนะหลงตัวเองสำคัญตัวเองก็มีมันรู้จักแยกแยะมันรู้จักอะไรมันโลกมันจึงวุ่นวายเนี่ยแม้แต่คณะเราก็ยังวุ่นวายเลยผมยังถามเลยผมบางทีผมเรียกตัวไปผมชี้แนะว่าทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเมื่อรอบตัวเราหมดเหมือนผมอุปมาให้ฟังเหมือนสุ่มไก่มันมีรูปวนมันจะวนอยู่ในนั้นแหละตาสุ่มรอบตัวมันตลอดเวลาก็รู้สึกมันรอบตัวตลอดเวลาแต่ว่าทำไงไปพูดข้างนอกไม่ได้หรอกตามเห็นรูปเสียงฟังแล้วมีอะไรพูดกันฉะนั้นผมจึงเตือนมันบ่อยอย่าพูดเล่น ผู้ถือการงานแย่ๆกันเป็นคนสติสงบอารมณ์ซะมั่งทำงานก็ตั้งสติทำพิจารณามือหลังจิตแล้วก็วางพิจารณามีสติทุกปริยัติมันจะเข้าใจในตัวความรู้สึกของเราอยู่เสมอนั่นคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ากระทบมาแล้วมันรู้สึกขึ้นมาไปโทษข้างนอกไม่ได้จะโทษข้างนอกคิดพอรู้ถึงเราเป็นอาจารย์แล้วควบคุมมันอยู่ว่าเห็นนั้นแหละผมปางคาถาที่ว่าให้สี่มูลนะไม่ว่าอะไรให้มันทั้งนั้นแหละทางตาเห็นไงมันเห็นหูได้ยินไงมันได้ยินไปมันด่ามันด่าไปชมก็มันชมไปให้อย่างเดียวมันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันแม้ตายฝ่ายมันตายหลุดแล้วนะไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงแล้วให้ก็ให้นายให้ความรู้สึกอะไรต่างๆให้ภาวนาผมไม่ใหญ่ยามที่หาทางให้เข้าถึงสายสัจธรรมคือความจริงคือความไม่แน่นอนและอีกความหนึ่งก็คือความไร้สาระสำคัญมันสำคัญว่าเรานี่มีค่ามีประโยชน์จริงอยู่อย่างแม่ชีรีภาพดีมาทำการงานเนี่ยผมก็ได้ถามแล้วว่าใครจะทำอันนี้คือเจตนาทำโดยเสียสละหายากทำไม่เอาเนี่ยมันก็เบาไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจเราอย่างง่ายๆก็คือสงกรานต์ของเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยเรายังไม่เกิดจะตายไปก็มีสงกรานต์ประเพณีเขาเรียกวัฒนธรรมอันนี้สีดาปามาพูดในแง่ธรรมะผู้เข้ากระแสเขาเรียกสีดาปามาเขาจะไม่เอาผู้เห็นธรรมแล้วเขาจะไม่ทำผู้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่ทำสีดาปามาพิธีหลีต้องแล้วแม้มุ่งสู่สันติสุขปล่อยเขาไปเขาจะไปไหนก็เอาเล่นลำทำเพลงไปถ้าอย่างไรเห็นเนี่ยเรามาทำวัดสวดมนต์นั่งกรรมฐานกันมาทำกิจงานอุทิศบูชาศาสนานี่เราได้บุญกุศลเขาสาดน้ำกันเล่นกันอะไรต่างๆนั่นเขาก็เลยสาดน้ำกันเลยสนุกสนานกันมีเรื่องมีราวก็บอกแกล้งกันก็มีอะไรแบบนี้ไปลุกไปตายกันเป็นแถบมากนั่นคือกรรมแท้ๆเลยแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งของจิตมันยังไม่เที่ยงเลยเดือนสมมุติว่าเดือนเมษาสมมุติวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์สมมุติว่าปีมาลงนี่แหละปีพศ2543สมมุติทั้งนั้นแต่ของจริงไม่ว่าฤดูนี้จะเข้าฤดูฝนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งไปฤดูหนาวมันก็วันหนึ่งคืนไปฤดูแล้งมันก็วันหนึ่งคืนแต่สมมุติทั้งโลกมันคุมเหมือนสมมันเลยเงยหัวไม่ขึ้นมองไม่เห็นทางเรียนจบมาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพไปเครื่องปัจจัยสี่แต่มีครอบครัวก็เผื่อลูกเผื่อหลาน ให้เลี้ยงต่อไปฐานะธรรมะนั้นมันบอกว่าเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไม่เห็นอ่ะแม่ยังให้แต่งงานไปมีครอบครัวอยู่ดีกินดีมีสีสุขหารู้ไม่เลยความรู้สึกมันคุมหมดเลยแก่ไปแล้วไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเลยร่างกายถูกเขาเผาไฟฝังดินไปในที่สุดสมบัติก็ทอดสลายไปถ้าลูกดีก็อยู่ต่อไปไม่ดีก็สลายไปหมดเรียนให้สิ่งพุทธองค์จึงตรัสว่าสมบัติคือวิบัติสวรรค์สมบัติคือวิบัติมันวิบัติทั้งนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ในตัวเราแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาว่าตัวเราก็ไม่มีสมมุติขึ้นมาว่าชื่อนั้นชื่อนี้หลงมาแล้วจริงๆมันก็ลูกนามขันธ์ห้าทั้งนั้นเองแล้วเกิดมาเพื่ออะไรทางก็เพื่อดับนี่เกิดนี้ดับเหมือนกลางวันกลางคืนน่ะนี่คือแต่จะทำอันนี้จังอนัตตาสุญญตาของมันอยู่เลยเป็นอย่างนี้ที่นั่นจะมีทางเดียวคือมรรคแปดเดินตามมรรคแปดตามสินสัมภิปัญญาฝึกสติสมาธิพึ่งตัวเองดูตัวเองควบคุมความรู้สึกและจิตส่งนอกสมฉะนั้นเรานักปฏิบัติเราต้องควบคุมความรู้สึกของเราควบคุมด้วยอะไรควบคุมด้วยสมาธิสติอย่างเราเดินจงกรมในที่ลำบากเนี่ยสติมันจะมาต้องควบคุมมันมันจะไม่มีหน้ามีหลังมันระวังเพราะมันอยู่ตลอดเวลาควบคุมอันนี้แหละตัวจริงธรรมะละมันจะรู้เจ็บรู้โยกรู้เกิดรู้ดับของมันเจ็บหรือไม่เจ็บมันจะรู้ของมันเองหมดเลยนี่เขาดูตัวเองอย่างว่าอากายนะโถตนเป็นที่พึ่งเราพึ่งตรงนี้เองการปฏิบัติธรรมแล้วก็น้องอุปนิโกนน้องพวกสัตว์ตายคนตายและเน่าเปื่อยต่างๆน้องเข้ามาเราจะต้องเหมือนมันมันก็ต้องเหมือนเราอย่าพูดตายไปแต่ก่อนเขาก็เหมือนเราต่อไปเราก็ต้องเหมือนคนนั้นใครเกิดมาเป็นเด็กก็เป็นเด็กมาด้วยกันทั้งนั้นเลยนี่คือสัจธรรมเห็นความจริงขึ้นมาผมคุ้นเล็บฟันหนังมันจะสลายไปแล้วจะเอาอะไรมันจะบอกตัวเองจะเอาอะไรเอาธรรมะฝึกสมาธิฝึกสติที่เจริญนามบ่อยๆโยนิโสโดยแยบคายพิจารณากายคตาสติที่ผมคุ้นเล็บฟันหนังพิจารณาบ่อยๆเนืองเนืองเข้าหาวิเวกครับมันก็จะความรู้สึกมันจะอ่อนลงยอมรับความจริงว่าเราต้องตายแน่เลยผู้จำบอกอาจจะเริ่มมรณะสติทุกลมหายใจเข้าออกมันคือความจริงอยู่ในสมองของเราเข้าสุดแล้วมันก็ต้องออกนั่นแหละตายแล้วตายจากเข้ามาออกเกิดอีกแล้วออกแล้วมาเข้าอีกอยู่อย่างนี้เข้าๆออกๆ อยู่อย่างนี้เหมือนเรารับประทานอาหารหรือฉันอาหารเข้าปากเคี้ยวๆแล้วก็คืนดับไปแล้วเพราะอิ่มแล้วมันจะบอกอิ่มเลยไม่ใช่เราอิ่มนะแล้วมันจะมีสมมุติแฝงอยู่ว่าเป็นเรา ส่วนนี้แหละมันติดสมมุติกันงมเงียมกันเย็นบอกว่ากระทบปั๊บมันสมมุติเข้าไปแล้วตัวรู้คือมันจะอ้างครับสมมุติทำไมสมมุติอยู่ตรงไหนคือเจตสิกเจตสิกมันจะปรุงคนทันทีว่ามึงกูเขาเราสมมุติขึ้นมาคุณขึ้นมาทุกเกิดแล้วร้อนหลงกระวนกระวายแล้วนั่งเพราะอะไรเราขาดสมาธิขาดสติมันพ่อโดนมาแล้วมันซ่าเข้ามาผมกำหนดปุ๊บเดี๋ยวเข้าสมาธิตอนนั้นสติยังไม่สมบูรณ์เอาสมาธิเป็นหลักสักพักมันก็จะหายไปพอมันซ่าเข้ามาก็กำหนดสมาธิเลยลมหายใจเข้าออกหรือยุบหนูพองหนอหรือกำหนดหรือพองยุบพองยุบพองยุบมันก็จะจางหายไปคือสมาธิเป็นอารมณ์ไม่เอาความรู้สึกเป็นเรานี่แหละตัวธรรมะเมื่อมีสมาธิแก่กล้ามันจะเป็นบาทไปสู่วิปัสสนาน้ำยืนเดินทุกกิริยาบทเป็นกิริยาเป็นทุกกิริยาบทแล้วนั่นแหละยกจิตขึ้นสู่ใจรักเลยเอาน้ำนี่เป็นอารมณ์กระทบปั๊บรูปน้ำกระทบปั๊บรูปน้ำน้ำเป็นอารมณ์ตลอดจนกระทั่งน้ำนั้นรู้สึกจางหายไปรู้สึกไอ้รูปมันก็จะจางหายไปดูแจ้งกันดีเลยทิ้งรูปทิ้งนามเนี่ยว่างไปหมดเลยโลกทั้งโลกไม่มีมนุษย์มันมีมนาเลยทั้งเส้นมีสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยทั้งตาก็หวังทั้งหูก็หวังอาศัยมันแล้วทีนี้เป็นเครื่องอาศัยมันอาศัยตาเห็นรูปหูฟังเสียงฟังรู้เห็นรู้ผลถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ดับไปเลยมันพูดเลยเฉยเลยมันพูดไปข้างเดียวไม่ได้ถ้าตัดล็อกผลแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติแต่พวกปั๊บมันจะไปของมันเขาเรียกว่าสีคล่องตัวเลยจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดให้คล่องนี่ก็เรียกว่าพึ่งตัวเองพึ่งโดยการปฏิบัติทำหรือดูตัวเองนั่นเองดูทุกกิริยาบุตรดูจิตเราก็ได้กระทบมามันจะคุณขึ้นมาก็ให้เหมือนคุณไปไม่นานมันก็จะจางหายไปเห็นแล้วก็ต้องห้ามจิตส่งนอกพอเห็นก็ละแค่รู้แล้วละได้ยินแล้วละรู้แล้วละนั่นแหละโลกุตระเข้าไปแล้วเพราะมันโลกข้างเราสิ่งละบาวะจะไปโทษข้างนอกพอโลกตัวรู้สึกของเรามันงูมันยังมืดอยู่ก็ต้องขัดเกลาจิตใจมันบ่อยๆเมืองเข้าเดี๋ยวมันก็สะอาดสว่างเองผมว่าปฏิบัติมานี่ไม่มีใครแนะนำมันนิดนึงเลยหลอดขนเอาอบรมด้วยตัวเองมาฉันมูดพูดกับฉันมาฝึกตัวเองมาสำลอกคนเราไม่ต้องกายแค่สุนัขอยู่ด้วยกันเนี่ยแค่นี้นอนกับสุนัขกินข้าวกับสุนัขพอเราสำรวจตัวรังเกียจเหยียดฉันในจิตใจก้นบึ้งมันออกมาแล้วเนี่ยมากินข้าวลูกหมาวิ่งมาปั๊บเงื้อมือจะตีมันมันหิวอ่ะแล้วก็หิวอ่ะกินด้วยกันฉันนอนกับหมาเลยคนเราแค่เห็นอะไรหนอนเขาก็รังเกียจแล้วนั่นแหละคนเบื้องมันรังเกียจขึ้นมาแล้ว มันหนาถึงขนาดนั้นแหละแล้วมันจะไปนอนมันจะสว่างเลยเนี่ยผมฝึกฝนอบรมตัวเองมาทุกอย่างที่อ่านออกผมจะแนะนำคนไหนผมแนะนำได้แนะนำคนไหนดึงมาได้ผมก็ปล่อยไปให้แนะนำไปแล้วก็ปล่อยเขาแล้วเดินถูกที่ถูกทางก็ปล่อยไปแล้วท่านใดมีสิ่งผูกพันมัดกันกับเป็นบุพกรรมกันมาก็แนะนำดึงกันไปจนหูตาสว่างมาด้วยกันถ้าแนะนำกันไม่เชื่อกันเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเขาว่าดื้อรั้นมุทะลุดุดันถ้าเราไม่กวดคุมของเราไปแย่เขานะไปโดนบ้าที่เขามีสมาธิมีสติหน่อยก็จะฆ่าตัวเองแม้แต่เรื่องคิดนึกขึ้นมามันก็จะฆ่าตัวเองแล้วนะคิดเกลียดเขามันก็ฆ่าตัวเองแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกฐานะเขาเราเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันตามหมู่นี้เหมือนกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันสุขภพเหมือนกันไปเกลียดเขาทำไมอันนี้ความเห็นผิดของตัวเองก็เลยมิจฉาทิฏฐิละดังนั้นเราต้องดูตัวเองควบคุมตัวเองให้ทุกอิริยาบถแต่คนไม่ไปโทษคนอื่นคนนั้นผิดผมไม่ยอมหรอกผมไม่ให้หรอกผมโดนมาแล้วไปคิดเขาว่าจะมาฆ่าเราดูมันปรุงแต่งเฮ้ยมันจะมาฆ่าเราพาลูกน้องลูกเมียไปอยู่สู่ไร่กล้วยให้ยุงกัดก็เป็นโทโมคนเพราะลูกวันสองวันไปถามมึงไปไหนมาท่านนอนสบายนั่นอะไรอ่ะเรามันโง่เองอ่ะปรุงแต่งบ้าโรคประสาทจะกินแล้วสิเขานอนสบายเลยอยู่บ้านเราคิดไปเองนั่นแหละก็เจตสิกอย่าไปโทษคนอื่นเขาเหมือนกับสาดน้ำไปถ้าเราไม่สาดเขาไม่เปียกหรอกเราทำไมเราไม่เปียกเราไปสาดเขาเปียกถ้าเขาสาดขึ้นมาล่ะก็เปียกอีกเหมือนกันนะนี่ความเห็นเหมือนกันก็เลยสนุกกันไปโดยเห็นนั้นพุทธองค์จึงว่าอาศัยอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะพึ่งตัวของเราปฏิบัติธรรมไปมีอาจารย์ครูบาอาจารย์ควบคุมชี้แน่เชื่อเขาฟังไปวันหนึ่งเขาทรงถึงเราพึ่งฮะพึ่งตัวเองโดยสมมุติแต่จริงแล้วพึ่งธรรมะมีสมาธิมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาจนรู้แจ้งแทงตลอดมันต้องไปดิ้นรนมันหรอกมันต้องไปสร้างอะไรขายเลยจะอยู่ด้วยกันเห็นเหตุอยู่มันน่าจะคิดเนี่ยแต่ปีนี้ทำนี่เราช่วยกันทำกุลไม้ละมือนี่แหละสร้างบารมีก่อชะตาก่อบารมีขึ้นมาจนสำเร็จแต่มันนั่งชุมนุมวันนี้อันนี้แหละตัวนี้แหละพัฒนาจิตเราแข็งขึ้นความเสียงโยมข้างนอกนะเขามาเห็นเขาไม่เคยเห็นเลยมาเห็นทีพระที่นี่ขยันขันแข็งนั่นอ่ะจิตแข็งแล้วสมาธิแก่กล้าขึ้นมาแล้วไม่กลัวไม่กลัวเจ็บกลัวเหนื่อยกลัวอะไรนะถ้าเราไม่ทำร่างกายนี่มันจะสลายอ่ะอย่างหลวงพ่อเห็นในรูปเลือดพุ่งมาดูหลวงพ่อเห็นแล้วเวลาตายเนี่ยมันต้องสลายแน่นอนแล้วมันจะตายแน่นอนแล้วต้องใช้เป็นประโยชน์พุ่งไปเลยไหนจะงานกิเลสเรื่องงานข้างนอกมันจะพุ่งมาต่อต้านมันอะไรมาฝึกสมาธิทำมันจงกระทั่งเคลียร์กันเข้ามือเดียวเอามาเลยใช้เป็นประโยชน์ขัดเกลาจิตใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีเนื้อมีหนังมาเรื่องทั้งหลายมันก็ค่อยเบาไปเบาไป มันลุ่มลงมาตลอดถ้ามาอยู่ในธรรมะแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกคิดดูสิบอกว่าก่อนนี่มันร้ายจริงๆเลยแล้วมันก็เจริญเร็วจริงๆด้วยนะคือไหนดูตรงนั้นก็เจริญเร็วแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรไม่ได้บอกใครให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปศาสตร์ของมันจะเป็นอัตโนมัติสมันเหมือนน้ำมันไหลตลอดเวลาน้ำมันไหลหน้าแล้งก็ไหลหน้าฝนมันก็ไหลมีลักษณะขึ้นกับลมหน้าแล้งกับลมหน้าท่าน้ำท่วมมันก็ท่วมขึ้นกับลมอยู่เงี้ยจะพูดแบบธรรมชาติแบบธรรมะอย่างสงการปีนี้ผมบอกแล้วนานว่าฤทธิ์ทำท่านล้างบ่อเดี๋ยวสงการฝนจะตกใครได้ยินไหมและตกจริงๆนะเตรียมล้างหมดวันนั้นขึ้นมาปั๊บล้างแค่เตรียมร้อยดีก็จะตกมันรู้สัมผัสกันมันอัตโนมัติของมันเองนี่คือธรรมชาติแล้วปฏิบัติธรรมมันจะรู้อัตโนมัติของมันเองมันมีตัวไม่มีตนหรอกธรรมะมันจะปรับปรุงของตัวมันเองเหมือนเราแก่เจ็บตายนั่นแค่ธรรมะมันจะเจ็บมันก็เจ็บมันจะแก่มันก็แก่มันจะตายมันก็ตายห้ามมันไม่ได้นี่คืออนัตตาบังคับไม่ได้ให้เข้าใจตัวนี้แล้วเราก็ไปด้วยกันผมตั้งใจยังไงทำสำเร็จตั้งมูลนิธิมาเศรษฐกิจร่วงๆแต่เราก็มีเงินเข้าเป็นละล้านละล้านปีละล้านก็ธรรมะนั่นแหละสนับสนุนกันไปดอกเบี้ยลงแล้วก็ยังพอกินเงินอยู่ก็ไปเห็นกันได้มา 6-7 หมื่นก็มาเข้าเหลือกินเหลือใช้จะเข้าส่วนกลางเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินบ่นละไม่ทีไม่ได้บ่นละเราสาธยายฟังหมดแล้วคุ้มปากไปได้แล้วไม่กลัวแล้วฉะนั้นธรรมะมันจะบอกอยู่ยังบอกเคยพูดอยู่วางทีละเลิกมีแต่ชุดสีขาวผ้าขาวทั้งนั้นเต็มหมดเลยที่นั่นจะเป็นพื้นฐานที่นี่ยินยงองประพันธ์อยู่ต่อไปถ้าไม่กลุกเลยผ่านนักเลงมาอันตรพานมาไม่มีคุณธรรมเห็นว่ามีทีนั้นจะจิตดีกว่าผ้าหลายเท่าเลยที่ผมมองเลยผ้าก็มีเหมือนกันจะหลงตัวเองหลงตัวเองก็เลยไม่รู้เลยรู้ผลอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรทำให้ฟุ้งซ่านลำคาญกันไปหมดเลยฉันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งให้วัดเกิดก่อนแล้วผมจะบวชเลยเห็นหมอใหญ่เลยวันนี้แหละจะปลูกเขาเป็นแทนผมได้ที่มีหลายคนที่จะมาบอกว่าม ีอยู่ก็คนจะคิดได้คนหนึ่งก็พอจะปลูกผลผลได้ก็คือพยาศาสตร์น่ะยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ก็พอจะแนะนำนะถ้าตามฉลองแล้วก็เสร็จเลยไปเมย์บ้านนะไม่เอาอะไรหรอกแต่จะดูทำอะไรแต่ดูมันสำเร็จเมื่อไหร่ถ้าเราลงมือทำแล้วต้องใช้สติเพราะปัญญาไม่เกิดนอนกลางวันเก่งที่นอนเก่งกินแล้วง่วงเหงาเหงานอนแล้วนิวรณ์ครอบงำแล้วปัญญาไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้ตามจริงบ้านช่วยแว่นไม่ได้หมอวิชัยเนี่ยตกแล้วแว่นลงวูบเลยล่ะจะไม่ขึ้นซะด้วยล่ะ น่าห่วงเหมือนกันเรียนไปพูดสองวันไปถามรู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยการไม่มีความเพียรไม่มีการเอาแต่สบายเอาแต่ย่อยย่อยไม่นั่งสมาธิมั่งอะไรมั่งยังไม่พึ่งตัวเองนะอย่าพึ่งนะผมมีเพียงชี้แนะนะคอยประคองให้นะให้เป็นยังไงคอยเตือนสติให้นะคนวางง่ายสอนง่ายก็มีอยู่พันน้อยพระสมพงศ์พระนายก็พอจะอันนี้หรอกพระบวรรักษาพวกนี้ก็ยังเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่เหมือนกันดูบรรดานี้ก่อนให้เป็นวัดมันจะรวมแล้วนะดีไม่ดีเขียแล้วให้จังการเดิมแล้วระวังให้ดีหลองให้ไปอยู่โน่นไปอยู่ก็ประกุเช่งนะแล้วไอ้พระอะไรที่รู้จักกันนะเป็นจัตเตอรีบวชนะไม่ไม่แล้วถูกขอกันดีไหมนี่ขยันมันเพียรจริงๆโรงเรียนและไอ้คิดคนหนึ่งเนี่ยมึงจะไม่เอาขยันมันเพียรเนี่ยมึงจะบ้าคิดยาไม่หมดเลยคนหนึ่งจะไม่เอาสติสมาธิฉันดูคอยดูสอดส่องคอยดูผมว่าชีมีความเพียรมากกว่าพระเลยพระเอาแต่นอนเมื่อวานนี้ท้องร่วงเนี่ยใจท้องเสียนะนั่นอาหารผิดพิษเนี่ยเรามาทั้งทีเนี่ยบวชทั้งทีเนี่ยผมขอร้องเธอถ้าจะเอาธรรมะแล้วนะหนักเบาสู้เลยผมนี่โอ้โหลำบากมากเลยผมทำไว้ในพวกท่านนะให้ไม่ตายขอให้ตายในธรรมะดีกว่าทางโลกอย่าไปพูดเขาเลยแล้วก็นิมนต์ไปชักบังสกุลนะผมไม่เอาผมลองแย่ดูสร้างเมนมาต่อต้านผมก็ไม่สร้างมันไม่อยากว่าจะตายตายวันแต่คืนจริงแต่ตายจริงๆมันยังอีกนานแล้วก็ไม่เท่าไหร่สิบกว่าวันเนี่ยสิบกว่าปีสิบกว่าวันเท่านั้นเองแป๊บเดียวมาอยู่ก่อนอายุ56 57 58เดือนนี้78แล้วทำไมมันไวอย่างนี้ยากออกไปทุกทีแล้วแล้วใครมาทำความเพียรเนี่ยแย่เลยหาไม่มีแล้วนะใครจำที่จำใช้ไม่มีแล้วตายวันตายคืนเห็นอยู่อย่าไปสนใจทางโลกเลยอย่าไปคิดลงมันเลยเรายิ่งพยายามจะเกิดสกายขึ้นไปสูงๆไปเรื่อยๆผมเชื่อมั่นว่าไม่ตกต่ำเพราะธรรมะมันบอกเลยตอนผมพูดปีกายหรือปีก่อนเนี่ยพูดอะไรไม่รู้แหละถามบอกว่าผมปลูกบัวหลวงไว้เลยเห็นดอกไม้ปีกๆทั้งนั้นน่ะแต่จะบานหรือไม่บานไม่รู้นะมัวแย่กันอยู่มัวทะเลาะกันอยู่มันก็ไม่บานแล้ว บางเหี่ยวแห้งลงไปเท่านั้นแหละงอลงน้ำเลยปลากินเท่านั้นแหละเนี่ยธรรมะมันบอกเลยจำจีจำใจกันอยู่ยังไงอะควบคุมความรู้สึกของเราให้มากเผลอก็ช่างมันถ้ามันอะไรก็ให้มันอะเทปฟังธรรมะให้ดิให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าตายไปแล้วก็แล้วกันสิสลาลังนี่ให้อยู่จะทำให้เพ่งในความว่างว่างไปแล้วก็ย้อนดูความรู้สึกว่างนะเหมือนลมว่างไปรู้สึกว่างไปหมดทั้งนั้นทั้งตัวอะไรว่างว่างภาวนาว่างไปเลยให้มันว่างไปให้ด้วยว่างไปด้วยไปเลยมันหาทางที่จะให้เรานี่เบาจิตใจเบากายเบาให้อายุมั่นขวัญยืนในอยู่ต่อพุทธศาสนาสืบต่อไปเมื่อก่อนนี้มันแบบป่าเถื่อนทั้งนั้นแหละมันไม่เคยเขาวัดเขาวาหรอกคิดดูสิทำอะไรมันก็ต่อต้านมีคุณธรรมอะไรฉะนั้นผมอยู่นี่อยู่เดิมแบบเนื้อสมองดงหมาจิ้งจอกเดี๋ยวนี้มันก็สงบลงไปทุกอย่างผมมีอะไรขายไหมนั่งเดินดูนอนก็เหมือนกับพวกท่านเล่นกันอยู่เนี้ยทำงานครบครบแก้วเนี้ยหมอดูผมเรียนมาเหมือนกันหมอดูผูกดวงนี่หมอถึงขนาดว่าหมอหลวงพ่อนี่แม่นจริงๆทายเนื้อคู่ไม่ต้องบอกเลยคนไกลไม่ได้ใครคนไกลตกใจเลยที่จริงอะไรคนไกลจริงๆนะทิ้งหมดน้ำมนต์เครื่องวัตถุมงคลผมเล่นมาหมดทิ้งหมดผ้ายันสีแดงสีขาวสีอะไรทิ้งหมดเผาไปหมดเรื่องมันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นคิดดูวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปได้อะไรขึ้นมาทางโลกมันนี้ได้เลยได้คำเดียวขวัญว่ากูได้เงินกูได้ทำงานได้เงินได้สมบัติก็จะตามเปล่าหรอกหมดแล้วมีเงินอยู่ธนาคารแต่เรามาปฏิบัตินี่เราได้ภาวนาหลับไปเลยตื่นขึ้นมาเรารู้แล้วเนี่ยเราเกิดดีแล้วตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่นาไปบ่อยเราก็ตั้งสติของเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของใหม่เลยแต่มันเปลี่ยนคำพูดโดยสมมติว่าปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่มหาสงกรานต์ปีใหม่โอ้โลกนี้มันมัวมันยังมีแล้วทำบุญวันเกิดจะเข้าโรงยังเกิดไอ้เราไม่เคยทำเลยวันเกิดทำแต่วันตายเช้ามาก็อุทิศส่วนบุญบุญส่วนไปอุทิศไปตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งอุทิศไปเรื่อยเราอยู่ด้วยกันมาอยู่นี่16 ปี20 กว่าปีนี้มีพิธีอะไรไม่มีผมไม่เอาหรอกหลงเนี่ยเคยมีไหมมีขายอะไรไหมแล้วมันทำได้อย่างนี้มาได้ยังไงนั่นแหละคือตัวธรรมะล่ะมันจะท่วมมันก็ท่วมของมันแผ่นดินไหวอะนะจะว่าไม่มีเลยบ้านพังเป็นแผลเป็นร้อยเป็นพันนะธรรมชาติลงโทษแล้วฟ้าผ่ากันตายไปหาปลาหาอะไรไปเก็บอะไรเนี่ยว่าตายทั้ง2-3 ศพลงข่าวเ เที่ยวไปตายทั้งนั้นเลยผมเคยพูดผมไปศรีราชาผมไปเดินดูมันวิ่งไปวิ่งมาไม่ว่ารถแบบคนเดินไปไหนถามมันธรรมะก็บอกว่าที่สุดเข้าเมนที่สุดฝังดินเออจริงว่ะเราก็ต้องเข้าแต่ไม่จำเป็นไม่ไปหรอกให้ไม่เข้าเมนหรอแต่เขาไม่เข้าแล้วเขาไม่สร้างเขาไม่ต้องสร้างไม่ต้องเข้านะเขาบุญหิมอีกของหนึ่งสร้างคือเผาเลยยากอะไรแม้จะโยนลงถ้ำเลยติดป้ายไว้เลยตัวนี้สุสานเพราะมันป่าเถื่อนจริงๆเลยฉะนั้นเราต้องพึ่งเรือตัวเราเองให้รู้ตัวว่าตัวรู้สึกในตัวของเราแหละถ้ากระทบปั๊บรู้สึกมันจะพลิกพัดขึ้นมาว่าโอ้ตัวอัตตาตัวนี้ตัวรู้สึกมันร้ายร้ายเลยเขียนแสดงมันร้ายตบมือกันเองมันรู้สึกมันร้ายนั่นตบหนักเข้ามันก็หยุดเองลองเลือกเขี่ยวตัวเองกันรู้สึกกันตัวมันเป็นอย่างนี้เลยตัวมันโกรธแล้วตบหัวใจก็ได้จะไปตีหัวปลาหมอกันแล้วกันแล้วกรรมมันจะไปโขหัวปลาป้อมป้อมเนี่ยตายไปแล้วไปตีหัวปลาหมอพอตีหัวปลาหมอต้องเกิดมาก็ปวดหัวก็ตีหัวตัวเองโขหัวกรรมตัวนั้นมาตีหัวตัวเองคนโขหัวโขหัวตีหัวตัวเองอันนั้นคือตีหัวปลาหมอหรือปลาช้อนปลาดุกก็ได้นะครับคือความใจเราเพราะนั้นคนเรามันหลงจริงๆนะแม้แต่เราบวชปณิธานหลายปีนี่ร้องยิ่งหลงเลยนะยังหลงบาปมีไหลไหลนั่นนะยังหลงยังแก้ได้นะถ้าไหลแก้ไม่ได้หรอกเนี่ยอีกวันที่18เนี่ยก็วันไหลก็ดีแล้วก็ไหลตัวเองนี่เราคิดดูที่ว่าความรู้สึกเรามีเลยเมื่อไงแหวนมันมาเอาน้องไอ้วิกมาบวชหลวงพ่อหลวงม่ายทำไมทำลายอาตาแล้วโอ้โหพูดหลวงพ่อไม่พูดเลยตามเลยแล้วไอ้ตัวมันตอนนั้นน่ะมันอายุเท่าไหร่เพิ่ง30กว่าเนี่ยแฉวแหววเลยไม่พูดเดี๋ยวนี้พูดกับมันเนี่ยตัวอยู่ไหนคุณจะรู้อยู่นี้แหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยววันนี้แหละรู้แล้วว่าตัวรู้สึกแบบตัวตาคุณคิดเอาเองก็แล้วกันให้ทำลายมันซะคบมันให้แตกแล้วมันจะทำลายนี่ถึงต้องไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะรู้ไหมอัตตาอยู่ไหนคือตัวรู้สึกอะไร